एक लड़की सपनों में आती है मेरे सदा, आती है मेरे सदा, भूलती है कोमल वो, मस्त है उसकी अदा, मस्त है उसकी अदा, कैसे कहूँ मेरे यार, शायद हो गया है प्यार मुझको तुमसे, हाँ तुम्हीं से। एक लड़का सपनों में, मुझको तुमसे,